Zespół Quartado towarzyszy nam w czwartkowych spotkaniach w tonacji trójki od jakiegoś czasu i jeszcze na pewno powróci po 15. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, witamy. Fault Lines. To jest nowa płyta Toma Pettiego i zespołu The Heartbreakers. 13. album studyjny artysty i proszę sobie wyobrazić, że to pierwsza w jego karierze płyta, która dotarła na liście albumów w Stanach Zjednoczonych do szczytu takiego zestawienia Billboard 200. Hypnotic Eye. Tom Petty and the Heartbreakers. Fault Lines to jest utwór, do którego będziemy Państwa przekonywać w przyszłym tygodniu w programie Trzecim Polskiego Radia, chociaż myślę, że zbytnio nie będziemy musieli tego robić, bo to jest ewidentnie bardzo radiowa piosenka i doskonale wybrana na kolejnego singla z tej płyty. Zresztą z singlami to była ciekawa historia, bo pierwszy ukazał się 10 czerwca, cały album 29 lipca i na tym pierwszym 10 czerwca już trzy utwory zostały ujawnione. Pierwszy z albumu American Dream Plan B, Retriever i You Get Me High. A jako czwarty, dwa tygodnie później, też przed premierą płyty, pojawił się na singlu ten utwór, Forgotten Man. Tak, świetnie brzmi cały album. Są tu też ballady rzewne, ale to może odłóżmy sobie te ballady na sobotni wieczór do spotkania w audycji Mało Obiektywnie w sobotę po 22, dobrze? To na dzisiaj chyba tyle z nowej płyty Toma Pettiego i Heartbreakers. Hypnotic Eye, przed chwilą Forgotten Man, a jeszcze wcześniej Fault Lines. Te dwa utwory w tonacji trójki. Ostatniej czwartkowej dwugodzinnej tonacji trójki od 1 września w programie trzecim jesienna ramówka. Tonacja wraca na 15. No i tę czwartkową pierwszą o 15 po wakacjach tonację poprowadzi już oczywiście Marek Niedźwiecki, który jak go znam, to już może nie spakowany, ale tak już prawie spakowany na powrót do kraju na początku przyszłego tygodnia. Na pewno Marek z Australii przywiezie i tę płytę. We'll be right back. 20 życia. Pierwsza płyta z 2007 roku, A Book Like This, właściwie w Australii tylko zaznaczyła swoją obecność na listach przebojów, ale druga, Down the Way z 2010, w Australii była numerem jeden i potem także w Europie gdzieś pokazała się słuchaczom już, fanom. No a ta trzecia, zatytułowana po prostu Angus and Julia Stone, w Australii numer jeden, w Belgii numer cztery, a w Szwajcarii numer 3, nawet z tego, co tu widzę na ekranie komputera. Mam nadzieję, że niczego nie pokręciłem. W każdym razie, jeśli pokręciłem, to Marek wróci za tydzień i wyprostuje, bo to są artyści, których na pewno usłyszą państwo jeszcze nie raz w czwartkowej tonacji trójki. Angus and Julia Stone. Tak się zaczyna ich nowa płyta od piosenki A Heartbreak. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. I wracamy jeszcze do płyty Angusa i Julie. Utwór nosi tytuł Get Home. Thank you. Podtrzymują tradycje rodzinne, bo ich rodzice również występowali jako duet. No a teraz oni. Angus and Julia Stone. To jest ich nowy album wyprodukowany przez Ricka Rubina. Bardzo dobrze brzmi cała płyta. Get Home to przed chwilą, a wcześniej słuchaliśmy utworu A Heartbreak. Kolejna nowa płyta w czwartkowej tonacji trójki przed nami. Corridor. Tak się zaczyna płyta, której słucham ostatnio najczęściej, zdecydowanie. To jest najnowszy album zespołu Merchandise, a potem jest również dobrze. Ten utwór znamy z Anteny Trójki doskonale z wersji singlowej, dzisiaj pełna z płyty After the End. Polecam cały album zespołu Merchandise, 10 utworów, trochę ta muzyka gdzieś momentami została w latach 80. może nawet, ale mnie przynajmniej to w ogóle w ogóle nie przeszkadza. A że tylko, inaczej, że nie tylko nowe płyty dziś w tonacji, proszę bardzo. Jeff Buckley z płyty Grace, wydanej niemal dokładnie co do dnia 20 lat temu. Przed 15 jeszcze jeden artysta, właściwie jedna artystka, tak powinienem powiedzieć, ze swoim wspaniałym zespołem, Cecilia Norby.

Skorzystaj z ostatniego tygodnia letniej wyprzedaży i wyjedź z salonu własnym nowym Audi. Tylko do 30 sierpnia modele Audi dostępne są w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony odkurzacz Philips. Moc 2200 W. Filtr HEPA 13. Moc ssania 500 W. Gumowe kółka. Za 699 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 15, tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 sierpnia. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 1000 rosyjskich żołnierzy walczy na Ukrainie, szacuje NATO. Moskwa zaprzecza. Kijów potwierdza, że Rosjanie przejęli kontrolę nad Nowoazowskiem. Jest decyzja sądu w sprawie Znachora z Nowego Sącza. Marek Haslik zostanie za kratkami kolejne 3 miesiące. Dyskusja trwała 3 godziny. Ostatecznie sejmowe komisje poparły projekt ustawy ratyfikującej konwencję o zapobieganiu przemocy wobec kobiet. NATO twierdzi, że na Ukrainie jest co najmniej 1000 rosyjskich żołnierzy. Takie informacje przekazują mediom oficerowie sojuszu. Podobne liczby przekazywały wcześniej i Kijów, i Waszyngton. Moskwa zaprzecza tym doniesieniom. Rosyjski wysłannik przy OBWE zapewnia, że żołnierze Federacji Rosyjskiej nie przebywają na terytorium Ukrainy. Władze w Kijowie oficjalnie potwierdzają, że separatyści wspierani przez Rosjan zdobyli Nowoazowsk. Ukraińcy wycofali swoje wojska z tego miasta. Teraz wzmacniają obronę pobliskiego półmilionowego Mariupola, ważnego portu nad Morzem Azowskim. Prezydent Ukrainy w związku z inwazją Rosji zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa i Obrony. Mają na nim zapaść decyzje o dalszych działaniach Kijowa. W związku z tym, co dzieje się na Ukrainie, Petro Poroszenko przyjedzie do Brukseli starać się o unijną pomoc. W sobotę będzie rozmawiać na ten temat z przewodniczącym Komisji oraz Rady Europejskiej. Petro Poroszenko spotka się z unijnymi liderami krótko przed sobotnim szczytem Unii Europejskiej, na którym sytuacja na Ukrainie także będzie omawiana. Ukraiński ambasador przy Unii, Konstanty Nielisielew, już dziś wezwał europejskich przywódców do tego, by rozszerzyli sankcje na Rosję oraz zapewnili Ukrainie szeroką pomoc militarną i techniczną w celu zatrzymania agresora. Bruksela jednak na razie ogranicza się do apeli pod adresem Moskwy. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni doniesieniami o sytuacji na Ukrainie i ponownie apelujemy do Rosji, by zaprzestała wszelkich wrogich działań na granicy, w tym oczywiście dostaw broni, sprzętu i personelu na Ukrainę. Powiedziała rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji Maja Kociancic. Rozwój wydarzeń na wschodniej Ukrainie będzie także jednym z tematów dwudniowego nieformalnego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych, które rozpocznie się w piątek w Mediolanie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Znachor z Nowego Sącza Marek Haslik zostanie za kratkami na kolejne 3 miesiące. Sąd nie uwzględnił dziś zażalenia obrońcy na przedłużenie tymczasowego aresztu. Dlaczego, wyjaśnia rzecznik Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Bogdan Kijak. Sąd okręgowy podzielił stanowisko Sądu Rejonowego co do tego, że w dalszym ciągu zachodzi uzasadniona obawa utrudniania postępowania przez podejrzanego w razie pobytu na wolności, a także uznał, że postępowanie prowadzone przez prokuratora prowadzone w sposób prawidłowy, w związku z czym te kolejne 3 miesiące tymczasowego aresztowania są w pełni uzasadnione potrzebami procesu. Marek Haslik trafił za kraty w maju, zostanie w areszcie co najmniej do 13 listopada. Z usług znachora korzystali m.in. rodzice półrocznej Madzi z Brzeznej. Polecił im ograniczenie karmienia i zrezygnowanie z opieki lekarskiej. Dziecko zmarło z głodu i wycieńczenia. Mężczyźnie postawiono 2 zarzuty. Pierwszy dotyczy kierowania rodzicami Magdy w sposób, który doprowadził do nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Drugi dotyczy świadczenia usług medycznych bez uprawnień i za pieniądze. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Chodzi o zapobieganie przemocy wobec kobiet i rodziny. W Sejmie pierwsze czytanie projektu ratyfikacji Konwencji Rady Europy. Na razie projekt poparły sejmowe komisje. Musi go jeszcze zatwierdzić parlament, a potem podpisać prezydent. O ratyfikację dokumentu apeluje pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania profesor Małgorzata Fuszara. Tam się zwraca bardzo wyraźnie uwagę także na przemoc ekonomiczną, na którą u nas znacznie słabszą wagę do niej przywiązywano, a także na fakt, że dziecko, które jest świadkiem przemocy, także samo jest ofiarą przemocy. Szefowa Niebieskiej Linii Organizacji na Rzecz Pokrzywdzonych Przemocą Renata Durda podkreśla, że konwencja może pomóc poszkodowanym choćby przez działające całodobowo telefony zaufania. Dziś działają one w ograniczonym czasie. W bliskim planie finansowym na pewno nie. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 udało się uchwalić, ale ze skutkami finansowymi rozpoczynającymi się od 2017 roku. Konwencja budzi kontrowersje polityczne i ideologiczne. Już na początku posiedzenia Prawo i Sprawiedliwość chciało odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu. Zdaniem posłów przeciwnych ratyfikacji dokumentu jest on niezgodny z konstytucją i niepotrzebny, bo polskie prawo dostatecznie chroni przed przemocą. Turcja ma już nowego prezydenta. Na urząd głowy państwa zaprzysiężony został Recep Erdoğan, dotychczasowy premier uchodzący za człowieka sprawującego niemal autorytarną władzę w kraju. Polityk faktycznie rządzi Turcją od 11 lat. Dla jego zwolenników jest bohaterem, który odrodził kraj po latach rządów sekularystów. Przeciwnicy widzą z nim z kolei tyrana, który przekształcił Turcję w republikę autorytarną. Sam Erdoğan zapowiedział, że będzie chciał zwiększyć uprawnienia prezydenta, który jak dotąd miał niewielki wpływ na najważniejsze decyzje w kraju. To był Serwis Trójki. Popołudnie słoneczne, choć deszcz też niestety się pojawi. Popada na wschodzie, przelotnie również na północy i w centrum. Noc najcieplejsza będzie w Szczecinie i Zielonej Górze, tam 10 stopni, najchłodniej 6 w Suwałkach i Białymstoku. Jutro również, to właśnie tam będzie najzimniej, 19 stopni. 20 w Lublinie, najcieplej 23 we Wrocławiu i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mogę? Już, tak? Hej, człowieki, to ja, Wiewiórka Baśka z banku BGŻ. Chcecie zaoszczędzić na pożyczce? To skorzystajcie z promocji drugi rok gratis w banku BGŻ. Tylko dziś i jutro specjalne dni otwarte. No przejdźcie do oddziału. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. W najnowszej polityce temat na początek szkoły. Czy twoje dziecko zrobi życiową karierę? Czego nie widzą krytycy Platformy? Rosjanie cieszą się z sankcji, a ponadto grywalizacja, czyli jak bez podwyżki zmotywować pracownika oraz specjalny raport o Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Tygodnik Polityka już w sprzedaży. Raz, dwa, trzy, wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I znowu 7 minut, ale tym razem po 15. W tonacji Trójki.